Vanessa? Yeah. Az akvaj nektek, mert nem kell semmi sem. Hozhatok. Ja, akkor megyünk. Hoztam újságokat. Virágárusítót is, hogy egyformára van a bótalmat. Egyformán ennek. Mi értelme sincs a reakcióban? Delfinál majdnem a rúgra fíj jogurt, amit oda jutott el. Mi? Az a rúgra fíj jogurt. Ja. Másfél literes. Na, balfogjuk. 200 dinár. Nem érkezik. De az Dolce mások 900, most meg 1200. Mit tudod? Torta. Milka még a szokásos, Milka még a szokott helyen. Ja, ja. Kere. Torta, tudod? Minden szerint az ára. Azt mondják, hogy normalizálódott már az infláció. A zenivalnak megy csak az ára. Másnak nem ment az ára. Csak az zenivalnak. De nézd, az üzemanyag sem olyan ment fel. De mi lehette fel az a Robi Pé? 80-ra felemelt arat. Egy szívettem. Mert az üzemanyag, akkor értem két nyeret már. 80 már, ha kerül egy kis kegy. Láttam a csajnak, hogy hatint fölgyen is van ki. Hát ám ez akkor mire elvárja, ezt a kertben egy mondjék. Miért tőle jobban? 500 dinára izé, zsák. Zsákot? Egy jó, 400 dinára kehér a zsák. Az van. Nem emlék fel, hogy elvigyék szerintem. A sütemény az összáll. De mi lehet abban? Lehet, hogy mások. Múlt, amikor csak sima kétlék voltak, az szar volt. Olyan is jó, nem? Hát így. Nem tudom, hogy még van egy bárom súly, vagy a maszta, hogy úgy látnak, hogy ez nem lehet. Nem hoztam. Tudom, már lényeg a kutyák is utáni. Meg kell fazni is. Mit kellene? Főzd neki. Mi? Van, megnézed, lerakod a kukoricát és megfőzöd. Megpróbáltad? Nekünk már mikor kellene? Megpróbáltam. Semmi tényleg, szóval megy a hasika. Ez korlátik a darát. Nekünk nem megy abszolút a hasika. Fosnak minden nem tudom. Az én kutyány nem fosnak abszolút. Azok jó kutyák. Főzni nekik. No, van valami érdemleges mama? Köszönöm, hogy megnézik a megkisztom új dolgot. Ez persze, amit néztél most. Az is persze, tégyel. Hol akarsz menni? Akarsz, ahol menjek, akkor elmegyek. Várom, hogy vége legyen az árulás. Mindjárt vége lesz az árulásnak. 2012-től már vége van. Aztán hogy ki kell menni a virágokig. Hát 2012-től sokáig. Sokáig. Két is. Két is. Röki megy a János segíteni? Kérlek, ki menni. Nem tudja visszahozni. Ahogy vitte ki? Hát én vittem neki ki úgy. Zsali kultú. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. De jó, ahogy tartott az egyik, hogy mama elhozta a vizét, hát ha valamint kivarogattál, akkor nem kérek én. Nem, azt nem hittem. Nem, azt nem kérem még. Még én azt hiszem, hogy az Erika kis válogatta, kiretette azokat, amelyeket mind mindenki is tán. Nem, hogy ki kiretünk még azt, hogy a... Hát igen. Milyen kiját tudja. Hogy legyen, hogy nézzen, hogy milyen. De lesz most is. Kőveni. Akkor itt az márciusra van, nem? Az a jó, később jönnek. Most itt az márciusra van most, nem? Hamarabb van. Április elején van. Nézni még katolikus napra. Április 9-én, oda van nézve. Na, az akkor látod a nyílus. Látom, hogy vagy hús, és ott véget most. De nem látod én meg? Látom, látom most. Én látom a 9-et, de nem látom, mit ki alatt a 9. Igen, minden látom, hogy húsvér. Ott van a húsvér. Ott van. De várjál, hát akkor mi van utána? A szombatot is tilosnál van. De ott húsvér előtt van ott a tizedike, vagy micsoda az áprilisban. Az még van az ételje tilosnál, nem tilosnál van ott? Hát. No. Látod a tizedikét, április tizedikét? Húsvér, húsvér. Húsvér. Na, hogy is húsvér. Ja, húsvét. Húsvét, mi a kettő tőle, hogy van húsvét? Hát, húsvét, hétvét. Akkor kell menni lopókban. Igen, az jó, de jó. Húsvét, meg ahogy húsvét. Hát, hogy az ott a nagy idéket kihúznak, hogy csak ide a súlya helyére, azokat a kukoricca virágokat tudod, hogy szívesen várjon. Itt van akkor ezek a betonja mellett így, ami már legalább 6-7 éve kint van, mindig vagy mindig még van. Na, azokat is kérem. Kukoricca virágot kiratni? Hát. És akkor hogy hívják? A székén, ami van, azt lerakni, és akkor oda kérni a izét. Székén van az, ami kincsak, akkor menni mindjárt szára. Vagy egy kocsa tenni? Valamit lehet rakóak. Muskádjukat lehet rakni, de... Hát nem rakó van, hogy rakó kint van, mi? Mi? Kukoricán lehet könnyen kirakjuk, de... Hát igen, de az egyik az itt van fönt a garázsnak az ablak alatt, egész fönt a kocsot, a másik van ennek lejten. Micsoda? Egész ott benn. Hát igen. Amat is volt az autóparánál. Az autóparánál a rendszer. Azt mondtam, hogy vagy oda pakoljunk le, a pócsó ilyen muskádikok, mint ki vannak totál száradva, azokat belehagyani a tanicskába, akkor betolni ide előre, vagy pedig nem ahogy hívják, hogy hát a óvás kültőt, a személye kültőt volt. Annak van, hát. Hány kell tenni, hány kiló sok koncentrál? Nem is szintén. Nem tudom, hogy a Milyen kicsiket fejében vannak a játékok? Illatosító gyertya. Ah, hát megérdezi a gyertya, kérdezik a gyertya. Ahogy ők megbúrodjon a hát. Mondta az, amit kiszemlítanak. Amit kigőlítanak. Igen, itt, hogy itt van a rögtön a virágnál. Az lett mondva. Nem, az lett mondva előtt. Mondom már. Van már. Nem is jó volt a nyújjad, és 10 óra kincs. Lévekő menni a nyázik. Lehet menni akkor is. Azért megy a kar. Én 12 kó. Ja azt állítom, hogy kellene tojatóport is. A legtöbb? De én meg úgy toljak, mint a háborúzottam. Azt mondom, hogy azért veszek én is tojatóport, hogy toljanak. Elmegyek, veszek a három darabot a farkam elszó, be kellett keverni, hogy szabálják be. Most mész el oda? Nem, most megyek el. Most az volt, hogy kipakoljuk, nem az? De beszél. Na, várjál, majd felültetek a magad kicsit. Az az, hogy ki lesz pakolva. Amit ki lesz, azt a gépet elkövetett, amit még beszél a házról. Hogy az a talicskát, hogy menjek én? Nem kell, szerintem ott is a kézbe állom. Nem kell talicskát, hát akkor... 20 kilót elbírok még kézbe. Tényleg sem nem bírtam el a szokkot, tehát... Fel van épül az izomzata. Mamus, a páfránnak állsz a hideg. Páfránnak állsz a hideg. Páfránnak állsz a hideg. Nem tudom, hogy mennyi a hideg. Hát majd az otthonában vissza rakjuk. Tegyük ide a kocsivákba, sarokba. Hogy nem állt neki. Ide a hidében. Vegyél rád valamit, aki akkor én itt a papucsé megyek. Hogy meg akarja a hidében. Thank you. Én megszépül a darálót, azt majd akkor, hogy is fog akar válni. Hát biztos. Itt az úgy szokott lenni. Minek kerünk esze. Most közül is esetét volna kivinni, nem lehet használva. Misre? A nagy közül. Ja. Most már nem köl, mert kanyomomának volt a padlás, most akkor megtalált az Erika. Na. Meg kell varni. Majd akkor pusítsd. Jó, akkor megvarom. Biztosan kell semmit se hozni, vagy... Én úgyis még jelent még máma még visszafelé, még találkozunk még máma. Találkozni fogunk még, vagy én táplálni, megyek a világot, akkor visszafelé még bejövök, akkor mi találkozunk. Jó. Biztosan kell semmi most, hogy gondolkozzatok rajta, hogy kell valami. Azért okay. Mondta Magyarok tegnap a kekszet, de hát nem hozott. Milyen keksz kell? Hol van? Kis ideából, vagy a gomez, vagy gomezba volt. Mi volt a szigorú rúka ma? Ó, most már biztos. Ez az, hogy tenna. Kis notessa miatt. Na jó, kis papírát rajta tépegetni. De volt az ebéd, az étteremben volt? Nem, nem volt a vásárzó. Azt hittem, hogy kint volt Zolnatica, mint szokott. Az nem volt. Akkor nem köszönöm, hogy a maga. Na jó, nem is jövök, hogy már... Kettő, én elfelejtem el ezt a csúkoknak fel, a három darabot úgy fognak tolni. Nem mondja, mi hát nem az a baj, hogy elveszik a tojára. Majd húsvétel jakon veszik, ugye? Hát, akkor enni kell a tojást. Tényleg ez a tojás? Főtojás, főtojás. Most ha nem főztem tojást, azt meg kell főzögetni. Tehát segedben főztem, mindig tojást is jó. Nagyon kismény. Három? Szerintottam minden főzögésre. A csőzgőjabó ötök. Ja. Főzőből abból elég 3-4, az jobban fújtott. Tehát nem annyira szeretem a főzőt. Te szerintem. Hordtuk a ganét, valamikor a csúkolgó, itt ami van, micsoda volt a nagy csúkónak, ott dolgozott a Tordi barátom, ott főfogtunk egy jólat hordani ki a ganét, a csúkszat. Akkor kötetették a csúkot, azok is segítettek szállni a kocsira, de pingyék. Azt mondja, a koma így csinál, így tojást megfogott, megtűrgette, bevette, kiköpte a haját. Bazdmeg a nyers tojást. Mondom neki, hogy nem láttam mi volt, hogy volt, mutasd már, hogy mi volt. Végén bevettem másikat, meg egy nyár kettő, kiköpte a haját. Mondom neki, hogy na végül ti hagynék. Köszönöm, ez volt elég jó. Nyers tojást jóan bevette, összeharapta. Nem tudod, hogy majd baja jössze. Összeharapta, nyers tojást, hogy kiköpte a haját. Hát, nem nagyon szöget volt. Miért akarok? Nem állok. Szövendem. Olyat még nem láttam. Hagyunk, hogy mi van elő. Ah, Köszönöm.